see kord siin oleks korras, oleks palju hullem veel. Aja tolmu korra alla maetud saaks siis ema keel. Sadu kordi korrutades päe aetud tõdesin, korra kaitsejates algab võimu haigust põdesin. Nemad kaitsnud ainult korda kaitsemata inimest, kes ja miks ei lähe korda maha löödigi medas. Särk on lähemal, võõras kraede kõri paistes soonika.